ty na co czekasz? Podkręć wolumę, bo właśnie po to nagraliśmy ten numer. Czujemy dumę, zestawienie zajebiste. My dajemy raz, skrecze, daję twister. Brzmienie czyste, pracuje twój sound system. Daj to głośniej, daj to w pizdę. To mów w fuzie, ha! Nawet w celi, daj na maksa siłę decybeli. Żeby pękały szyby w oknach, żeby bielizna twojej szmuli była mokra. Tak aby wkurwić sąsiadów w blokach, by na koncercie od tego drżał ci pokal. Słyszysz wokal, projektat jeden z czterech. Robić rap naszym życiowym celem, a ty biegnij. I powiedz swoim chłopcom, że projektanci stylu przed nikim się nie cofną. Uderzą mocno, to jest flatera, nie chodź tutaj o zawartość w portfelach, w Land Roverach. Moi ludzie się nie wożą, nie mylcie pojęć, my trzymamy wysoki poziom. Kiedy śmigasz przez miasto dobrą furą, daj to głośnie. Kiedy robisz to w łóżku z dobrą szmurą, daj to głośnie. Kiedy inhalujesz się dobrą chmurą, daj to głośnie. Daj to głośnie, daj to głośnie, ej. Kiedy śmigasz przez miasto dobrą furą, daj to głośnie. Kiedy robisz to w łóżku z dobrą szmurą, daj to głośnie. Kiedy inhalujesz się dobrą chmurą, daj to głośnie. Daj to głośnie, daj to głośnie, ej. Daj to głośnie, nie myśl o ripoście na oślep. Czterej goście, weź to podkręć, zrób to. A zrób to stylu, który reza krótko. Jak Red Bull z wódką, nie zostawia nic na litro. Flatera rośnie z każdą następną produkcją. Odczułeś ją? Myślisz, że za późno? Nic na próżno, nie wierzę negatywnym wróżbom. Żadne bajki z jej strony, moje czujności nie uśpią. Chęć podpasowania gustą, to nie dla mnie. Żołnierze z ZN, dobrym rarem cię karmię. Nie narzucam nachalnie tego, co byś chciał usłyszeć. Mistrzowskie kolabo przerywa długotrwałą ciszę. Nikt nie płynie za fiszem, bo nikt nie jest super gwiazdą. To ja, ten mikrofon, nasi ludzie, nasze miasto. Wzorowy kolektyw, jak flipmode z pastą. Więc daj to głośniej, by to co trwa nie wygasło. Kiedy śmigasz przez miasto dobrą furą, daj to głośnie. Kiedy robisz to w łóżku z dobrą szmurą, daj to głośnie. Kiedy inhalujesz się dobrą chmurą, daj to głośnie. Daj to głośnie, daj to głośnie, ej. Kiedy śmigasz przez miasto dobrą furą, daj to głośnie. Kiedy robisz to w łóżku z dobrą szmurą, daj to głośnie. Kiedy inhalujesz się dobrą chmurą, daj to głośnie. Daj to głośnie, daj to głośnie, ej. Po pierwsze, wyrzuć te ręce pod sufit, dzieciak. Po drugie, sprawdź hałas nowego tysiąclecia. Szmule machają piórami, jakbyśmy im grali jakiś metal. Fama idzie w miasto jak nielegalna kaseta. Swy będą szczekać, my zagłuszymy je. Ziomuś, ty nie czekaj, bo jeszcze spóźnisz się. Maszla, głowa, klema, grom z jasnego nieba. Drugich takich nie ma, każdy chce to mieć, ale tylko my to mamy. Podziemny hałas, który rozpierdala ściany. Czujesz się, jakbyś miał przy głowie cztery klamy. To jest normalne, kiedy my napierdalamy. Zrzucamy bomby, nigdy kapiszony. Czterech kontrolerów mikrofonu, to coś jak cztery żywioły. Rozbijamy na atomy cały ten biznes. Na tej ceremonii każdy chce zostać mistrzem. To nie wyjdzie, bo dziś jest nasz koncert. Projektanci na twoje dzielące, daj głośniej. Kiedy śmigasz przez miasto dobrą furą, daj to głośniej. Kiedy robisz to w łóżku z dobrą szmurą, daj to głośniej. Kiedy inhalujesz się dobrą chmurą, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej, ej. Kiedy śmigasz przez miasto dobrą furą, daj to głośniej. Kiedy robisz to w łóżku z dobrą szmurą, daj to głośniej. Kiedy inhalujesz się dobrą chmurą, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej, ej. Kiedy śmigasz przez miasto dobrą furą, daj to głośniej. Kiedy robisz to w łóżku z dobrą szmurą, daj to głośniej. Kiedy inhalujesz się dobrą chmurą, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej, ej. Kiedy śmigasz przez miasto dobrą furą, daj to głośniej. Kiedy robisz to w łóżku z dobrą szmurą, daj to głośniej. Kiedy inhalujesz się dobrą chmurą, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej, ej.